قرآن محترم آردن کو دا مولانا مبتی مصطفی عامر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 167 نمبر کیسٹ چپ مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی او 29/30/2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاہ دی توید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 سلورم چه ده موز پوانه پویگی کنه ده حقیقت ده موز بانه پویگی نو بند بشی حقیقت ده موز چه تره زمونگ ده خود فوتو ده موز ده ده خود موز تصویر ده ده زمونگ ده خود موز فوتو ده ده خود موز حقیقت نده ان الصلاة تنعان الفاشاء المنکر یقینا مسجد ندا بندای بندای تبی آیاتو منا والمنکار او دو گناو نو کارو نا دا مطلب نده چه بس تش منس کوا او دو منس حکم بیا کوا او بیا در رد دا منکار مکوا بیا قرآن رد دا منکار ولی کئی بیا قرآن ولیوی چه لا تقرب الزنا قرآن بس صرف بیلو چه اقیم الصلاة کنا صرف بیلو سو شه اقیم الصلاة دا دو منس دا ترغیب دا پاروی چه منس کستا فائده دا نموز دې به هغه توپ د بندولو صلاحیت در کې سکی پیدا کی الله سره د تعلق سکی جوړی چې الله سره د تعلق جوړ شنو ګناهونه پر خودل بده تس شي آسان شي دا مطلب نه دی چې ګینی بس صرف اقیم الصلات بوای او بیا به چې کمندونو نور رد منکر ته ضرورت نشته نه رد منکر ځان له عبادت ته او امر بالمعروف ځان له سره عبادت ته امر بالمعروف مستقل عبادت او نهی عن المنکر مستقل عبادت ولا ذکر الله اکبر او خامخا یاد دا اللہ دیر لوی داری و سیزنا ولا ذکر الله اکبر خامخا یاد دا اللہ دی سمت لب دی یو یاد دا اللہ یاد اول اللہ پا منس کے اکبر دادی دیر لوی داری و سیزنا بدار تا اللہ لوی سعادت در کنا چی اللہ رب العزت دسکو یاد کو ولا ذکر الله خامخا یاد اول اللہ دادی دیر لوی سیز دی دوی ممانا ولا ذکر الله خامخا یاد اول د الله دی مزګزار الله یاد اول د الله دی مزګزار الله چې دا مزګزار الله څه کو دا ته وای چې سړی نقد فائدہ خو دې وشو کنه چې دا ته مونږ ته درولې نو چاو درولې الله پښتانه وای دا خو سړی د الله په یاد کې راشي دا خبره خنه ده هیر الله نه سوکيري ګینا خدا رحمت توجه وتو کی الله رحمت او تقبل سکی متوجی کی ولا ذکر الله اکبر خامخا یاد اول دا اللہ تاسولا او دی مزگزار لا دالوی سیز دے زکا دی منس تو در دل ناد اللہ پا توفیقو این سعادت بزور بازو نیست تان بخشت خدای بخشنده دا طاقت خو اللہ در کنا دا مطلب نده زنو تینا بلو آغستو چی منس دا ذکر دا پار دی لا ذکر اللہ اکبر نو دا دالوی دے دا منس نومو بس اللہ یاد اوام منسونو تو ضرورتو نشت الله یا دوا ذکریان راووتل ذکریان فکری ولی الله یوالا ای راووتل ای تن داش جوړ کو اوی مونږ خو ذکر د پاره دی چې سړی ذکر کوي منزونو ته ضرورت نشته بده یو مرتبه ته ورسیږي چې بیا منزونو ته ضرورت پاتې نشي ابن العربی وی خدای دې غر کا یا لیت شعری ان کنت عبد فذاک رب و ان کنت رب فمن المکلف چې توای چې عبادتونو ته ضرورت نشته دی چه دی باتون تا سنشتے نزو خستانا تپوس کم یا لیت شعری ان کن تا عبدون فضا کا ربون کتب باندین و اللہ دی سدے رب دنو عبادت پس کائے او ان کن تا ربون فمن المکلف او کتب رب شوی چه عبادتون در باندشتا دے نا نو چه تا رب شوی نو دا مکلف پسو کی دا بیزی موار سو شا اللہ بیزی موار سو عبادتون با اللہ کی دا دروغ دی ولا ذکر اللہ اکبر ما یاد الله الله دا دلی سیز دے تعلق پر الله سره جوړ شي هر څه به آسان شي نمون زو فائدې دي یو فائدہ نه یان الفاشاء والمنکر او دیم ول ذکر الله اکبر والله یعلم ما تصنعون الله پویږي پاوانه چې کوي تاسو نو ستو بیان قران کای نو خامخا سوق بخرو چتیږي چې دارسه کې خصوصي مولیان ای و امر او چت شي چې دار سزا الله کار کتل دا موږ په قران نو پویګو نو اوتلو چې ته بیان ای خامہ خبره مقابل سو کی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن جاڑے تشپے مکو کار کو کار بلا تجادلو جگاڑے مکو باس مباحثے مکو د مولیانو سرا د کتاب والا سرا الا باللتی زکا چزنی کتاب والا داسی دی چاغی بتا تا داسے مسئلے رامخی تکی چاو بتا د کار نو باسی کلب وئی حیات سشے دے کلب وئی سشے دے کلب وئی سری کلب دے حیات مسئلہ رامخی تکی کلب دے عرض اعمال مسئلہ رامخی تکی کلب او کلب ول چتاب دے سنو باسی کار نو باسی نا اصولیات کا ہر مسئلہ کے بجا گڑا نہ کہے ولا تجادلوا اہل الكتاب باس وایسے مکو کتاب والا سرا مگر پاغ مسئلہ چڑڑے رخستا کمے اڑو ٹول نہ خستا دا مسئلہ توحید پاقیدی مسئلہ کیو سر سے کوا باس کوا نور فروعی مسئلہ پریدا الا باللتی آسان مگر پاغ مسئلہ چڑڑے رخستا دیو مانا مسئلہ بم خستی الا باللتی مگر پاغ طریقہ چ طریقہ بم سی خستہ دوڑ مانی دی الا باللتی آسان کار او طریقہ کار مسئلہ توحید بان جنگ کا او بل باللتی آسان پا طریقہ ام آغا چھ مسئلہ معلومات دلیل معلوم دانا چھ دا سپو کاری دا غرب پکی خیجی ہو دا وی غر لگیا دا بل بل غر لگیا بل تا دا ہوئی دا بل ادا شی جوڑی پتہ نہ لگی چھ دا سوئی دے سوئی دا بل سوئی غرب پکی جوڑی باللتی آسان مسئلہ معلومات دلیل معلوم خوب طریقی سر جنگ خبروں کا باللتی آسان مناظرہ الا باللتی آسان الا الذين ظلموا منهم مگر کسان جنات کی دینا اینا دیانو سراڑو خبر مکو زکا اینا دیانو اللہ لوڑ خد خوئی تلک سبارو کدا صورت ماکی دے لگ روز تو بیارا شی لوڑ بولر اخلاص کی الا الذين ظلموا منهم فقاتلوهم الا الذين ظلموا منهم مگر کسان جنات دیانی دینا وقولو هی آسان بالقرآن وبالآیات الدالت علی التوحید مظہری ہوئی بالقرآن وبالآیات الدالت علی التوحید وقولو وائی آمنا باللذی انزل علینا ملیانو تو وایا زما است آخر اختلاف پس دے آمنا منگ ایمان نوڑ دے پاغ باندے انزل علینا چرا در کرشد منگتا و پاغا چنا در کرشد تا استا و الہونا و الہکم واحد حاجت رواز منگا حاجت رواز تاسو ایک کیو نگورا زمنگا استاسو کتاب استاسو کتاب منگ منو او زمن کتاب خپلوم بنو یو خدای بیاو دے و نحنو لہو مسلمون خو فرق دا چھ منگ دا آگے اللہ تابداری کو او تاسو مشرکانی ای و نحنو لہو مسلمون او منگ آگے اللہ را تابدار و کدالک انزلنا آئی کل کتاب دق کشان تر دید پارا میرا لگلے تا تدا کتاب قرآن میں دیل را لگلو فال لزینا فسا کسان آتینا ام الكتاب نقلی دلیل وایا نیکان پر خدا پیدا کی آگا کسان چورکڑ میں دلیل کتاب ایمان راوڑی پدے باندے ومن هاولائے اوزن دے مکی والا انہم آغا دی چی یؤمنو بے ایمان پر روڑی ام آیا چھتو بے آیتنا انکار نکی دایتنو نمی اللہ الكافرون مگر کافران وما کنت تطلو من قبل صداقت نبی علیہ السلام رشتن والے دا حقانیت دلیل ذکر کی وما کنت تطلو من قبل من کتاب سلویخ تو کار نمخ کے دے بیان نکو دا سلویخ تو کار نرست رو شورو کو خمالومی گی چسے چل لے کنا کدے زان ندے جوڑانو سلویخ تو کار نمخ کے دے ولے نے جوڑاو وما کنت تطلو او نے تو چلست دے مخ کے دے نسی کتاب ولا تخطو بی امینک او نے دے لکل کل دے کتاب بی امینک پخیل آسبان دے اکثر لکل پسا دی پخیل آسبان دے استعین بی امینکم نبی علیہ السلام ہوئی قرآن ہوئی ولا تخطو بی امینک کوشش پکار دے خط چھ کم دے ندا یو نیک عمل لے دے لکل دے نیک کار لکل نیک کار دے گنا ندا پخیل آسبان دے پکار دے چا گس عدت جوڑا عدت تے نو ولا تخطو بی امینک او لکل دین کول پلاس پل باندے ازلر تاول مبتلون کدا دے کول کمخ کے دے لستو او مخ کے دے لکل کول نو پا دق وقت کے بشک کڑو باطل پرستو بیا بیویلیو چی دا دے پخوان دے دا غشان تیزان لسی لکل مکل کے دے جوڑول جوڑول اس سکو راوی استو ازلر تاول مبتلون دق وقت کے بشک کڑو باطل پرستو بلو آیاتون بینات بلکہ دا دی آیاتون صاف صاف فی صدور اللذین پسنو دا کسانو کی وطو لعلم چور کڑے شو دیتا علم اگورا صدور اللذین اوی علم خو پا قلم سرم خوری گی خوی ویلا صدر قلم اغی سرم دیدین خدمت کی گی او شوی دی خوی وی صدر فی صدور اللذین زکر دی سینی اغا سو خرابولی نشی نو مداری پس بانی دی پس سینہ بانی دی ینتقل من صدر الاس صدر دی سینی نسبلی سینی تسکی گی منتقل کی گی بل ہوا آیاتم بینات بلکہ دا آیاتون صاف صاف سنو دا کسانو کی یو انگریزیانو وی منگ قرآن سوزو وی قرآن سوزو ما شرائو کلاوی دا ارزین قرآن سوزو عالمگیر بادشاہ پا زمانہ کی ورلے سڑے راستا پوچھے معشوم وی دا تووائے چھ کم صورت او کم آیاتی ہوئے ہوتا اگر تاوی پلانکے صورت پلانکے آیاتو آیا آشورو شوی وی وی پلانکے زائے وی وی وی دا بدل سوک سوزی تو خوبا دا پانی او سوزائے دا قرآن لکل با او سوزائے دی معشومانو سر بسکے دی معشومانو سر بسکے او سوئی وی دا دشگردائی چھ کم دینو مراکز مساجد او مدارس تی او چھ با مساجد او مدارسو کی کم کسان دی نو دا دا دشگردائی کسان دی نو مساجد او مراکز رانو الغواری او بیا دقا کسان سکو الغواری ختمو الغواری الا با دشگردی ختمی گی وایا بس نو خدای دل توفیق در کا چه مدرسی و جماعت تلا سوا چای بیا دیخ پل انجام گورا علم تر کیف فعال ربو کا بیا صحاب الفیل پتا ولی بیا اولگی چه اللہ دی پتو تکور کو تباکی کنه تباکی دا وارو وارو چونی دا مگنا دا خوار خوال طالبان دا مگنا دا دا اللہ ابابیل لخ کرده اللہ ولی پی دا سه تباکی لکاب را حیچ پی تباک کرده اوس اللہ پا دی تو تکر کی نرالیگی دا منگ بو تو تکر کی کئی انشاءاللہ او پا منگ بی اللہ رب بلی دا تباکی یو عذبو هم بی ایدی کم پی ایدی هم دا مومنانو پلا سوال اللہ عذاب برکی آیاتم بینات پی صدور اللذین پی سنو دا کسانو کی پوتو العلمات چورکڑ شدت آئلم مایا چود بیاتنا اللہ ظالمون انکار نکی پایتون میں مگر ظالمان بر آیات کی سووی وصل ویخ کی ومایا چود بیاتنا اللہ دو میر دی کافرون نرے عدل تسوی ظالمون اولی بدل کو علت ایمان ذکر و مخ کی ومن آولائی من یؤمنو بے ایمان مقابلہ کس رازی کفر رازی کفر عدل تاو آیات آیات بینات فی صدور اللذین دا آیاتونو نا انکار ظلم دے نزکیوی ومایا چود بیاتنا اللہ ظالمون انکار نکی دا آیاتونو نمی مگر ظالمان وقالو لولا انزلا اگورا دا منلو پزائی سم رخ کل دلیل میں پیش کو دا منلو پزائی تیرازونو شروع کرل وای دے ولن نازل نسنش نازلو لے پتا باندے موجزی دا طرف در اپنائی قلورتو وای انما الآیاتو اند اللہ یقینا موجزی دا اللہ سر دی زخو باندہ یم باندہ و انما انا نظیر مبین او یقینا زیما یر بیان ان کے صاف زخو و یر بیانو موجزی زما کارنے منصب او پیجن اخپل اولم یک زما منصب او پیجنی زما منصب دا خدای توب نوے زما منصب دا پیغمبر آئی دے اولم یک فیم انا انزلنا علیک الکتاب این دا پورا دی لرا اولم یک فیم این دا پورا دی لرا انا انزلنا علیک الکتاب چرا لے گلے میں دے تات کتاب اطلاع رہے ہیں چلستے شب دے باندے اولی داولن دا پورا یعنی قرآن کریم زندہ موجزہ داولن دا پورا دے دے مقابلو کی گنا موجزہ دے تو ہوئی چھ مخلوق دے مقابلے نسی آجزی دے دے دے قرآن مقابلو کی گنا کولے شی نا لکا سنگا چھ دے نبی علیہ السلام پا زمانہ کنشو کولے اوز دے قرآنی دلیل مقابلہ کولے نشی او چھ کم جماعت قرآن راغستن داغی مقابلہ کولے نشی ان فی ذلک الرحمہ یقینا بدی کی مہربانی دا او نصیحت پار دا قوم چی مان روڑی قل کفا باللہ تا سنو منی ممنی قل کفا باللہ زما پیغمبری خو استاد سو منلو نه دا چگینی تا سو منی نزو پیغمبر یم او ک تا سنو منی نزو پیغمبر نیم نا اللہ رب العزت گواہی را ل پورا دا قل کفا باللہ و تو اج پورا دے اللہ پمیا زما پمیا استاد سو کی گواہ یا لو ما فی السماوات و ما فی الارض فویگی پا غبانی چپا اسمان نکی دیوز ماکی والذین آمنوا بالباطل آوا کسان چیمان راڑی پشرک بانی بالباطل پشرک وکفرو باللہ انکار کڑے دی والی دا اللہ نا دیو مانا آوا کسان چیمان راڑی دی بالباطل بالباطل پا فنا سیزنو بانی چپا نکی گی وکفرو باللہ انکار کپا اللہ الا کل شیء ما خلق الله باطل پپانی کی دن کو باندے گور پ مخلوق ایمان دے او پ اللہ ایمان نہ لری دا اللہ نے انکار کی آمنو بالباطل درے مانا آج ایمان راوڑے بالباطل پ معبودان باطل او پاس دن باندے چا باطل لی معبودان باطلا چا غیر عبادت باطل لی یہ بتلان باطل کلا ذاتی او کلا وصف دا چا ذات باطل ہو دا چا ذات سو باطل لکا بوش تری ڈالا دا چا وصف سدے باطل لکا دا پیغمبران و عبادت دا پیغمبران خو باطل ندی خدا عبادت کولی سدی باطل آمنو بالباطل و کفرو باللہ انکار کو انکار کی پالا پیوالی دا اللہ اولائی کوم الخاسرون سگٹا اکڑا دادی مکمل تاوانیان اولٹالا اگورا اولائی کا هم الخاسرون اولٹا لا تلوار پا عذابم کئی عذابم غواری کڑی سنی دی او غواری سو عذاب دائی کا مقلی نا اولے عذاب نا حسال اللہ عجزہ ندے خواق والا مقرر کردے ویستا جرون کبل عذاب تلوار غواری دیستان عذاب ولولا جل مسمى كنو نيتا مقررا نخام خاراغ لے ودی تعذاب ولیات ینم بغتتن خام خاراب شدی تناصافا هم لا شرون او دی پویگینا تل پتلوار غوالی دی استان عذاب و ان جہنم کب دنیا رانی شین دوزا خوشتے کن غٹتے بلا زید بکی و ان جہنم او یقینا دوزا خام خارا گرے ان کے کافرو کافر بٹول را گرے طول بکی راضی بیا بلا پکی وے حل میں مزید نورشتے یوم یغشاهم العذاب وکمرا چچا پٹکی دی لرا عذاب عذاب بے پٹکی من فوقیم نپاس دینا ومن تحت ارجلیم لانی دخپور دینا سنگ بے پٹکی آراب یو سلو اختم کی دائی تفصیل تیر شویده لهم من جہنم محادون ومن فوقیم غواش آراب 41 یو سلو اختم دا آراب دارنگ زمر شپارسم کی اموی چار چا پیرن او پی عذابی اللہ رب العزت ټول مومنان مسلمانانو ساتي من فوقهم لپاس دینا ومن تحت ارجلهم اولان دخپو دینا ویقولو ویبا ذوقوا ما کنتم تعملون اوسکی آغام چه کول آغام چه کول نو اوسکی یا خدایا خپل من الپریدا خوچ سوک نم سوک منی نو اقیم تنگ گئی پونشو خپل من الخو در کنار خپل خو نمانی عذابون غواری خوچه کمو بختورو دین راغسته ده او دین چه کمدنو کئی نو اغیم دین تن پریدی اغیم تنگی اغیم سکی تنگی نو اللہ وی ویزی بندیانو خیر ده در دنیا وقت دی که چه کمدنو تاسو باندی گزاره ده تاسو و تا ملک پریدی پریده میشن ما پریگ دی خیر ده ملک سکی پریگ دی داده دی شکست ده داده دی سده شکست چه ملک پریگ دی دا شکست نده خوچه میشن پریگ دی نده سده شکسته انتم الاعلاونا ان کنتم مؤمنین دا مطلب ده تاسو پا عرضه کی اوچت یه زکا چه مؤمنان یه مؤمن آکا تکی دلی نشی چه کل ده میشن پرینک دی اگر که ده والد شوه ده تکول شوه ده خوچه میشن پری خود نده ختم شو خبر بانه پوشوی یا عبادی الذین نترغیب الالحجرت یا بندیانو می آکسانو چیمانو مراول دے یا بندیانو می سمر دے منی خطاب دے یا بندیانو می آکسانو چیمانو مراول دے ان ارضی واسیا مل زمکہ می پراخ دا زمکہ می دیرہ پراخ دا نو پا یو زمکہ کی دے عبادت تن پری دی قانون تن پری دی نو بل زیتا سشا لارشا فا ای آیا فابدون خاص زمہ عبادتو کی فابدونی فابدونی دا دوزلی دے فعیہ دا پارا عمل محضوب تے فعبدونی فعبدون خواد زما بندگیو کئی زما بندگیو کئی ازا زہارت البدع والمعاسی ازا زہارت البدع ارکل چھے بدع تکارشی او گناونا فخرجو منہ الالارض المتعین نو دا تابدار اسمکی توزی بیا فخرجو منہ الالارض المتعین دا تابدار اسمکو تلاڑ شی بیا دا گناہ پس مکہ کے مپاتے کی گئی ان ارض یواسیا اسمکہ پر آخدا ہر ملک ملک ماست کی ملک خدا ماست ہر ملک ملک ماست کی ملک خدا ماست چکم دے دا اللہ ملک تے نواز منگا ملک تے ملک خدا تنگنیس پائے گدا لنگنیس ملک دا مولا پلندے او پید فقیر پلی دی ان ارضی واسیا یقینا زمکہ پراخدا فیا فابدون خاص زما بندگیو کئی یارا کبل دا تلرشم نمڑ بشم فکر کوئی دفع دا شبہاتو بدا دی زینہ کئی یارا بل زیتا کلار شمکنا نو پردے وطن دے پکینش تبا لختونا او دا خوڑی را گران خبر دا اس انہ چی مرمی کی پلار ازم او دا مرمی کی نویلے مرمی کی بانستا سا خیال لے تا چھتا اسرائیل علیہ السلام سر وعدہ کردے سو کلو نفسن زائقت الموت هر یو نفس هر سکون کے مرگ لرا الموت فی کل حین ینشد الکفنا ونحن فی غفلت عما یراد بنا مرگ ار وقت کفن خور کڑی ونحن فی غفلت عما یراد بنا او منگا پا غفلت کیو دا آغینا چی پا منگا اراد کی لا ترکنن نیلت دنیا و زہرتها و ان توشحت من فی اصوابها الحسنا دنیا تا میلان مکو اگر کزان دا تدیر خیست کی این الاحبت والجیران و ما فعلو این اللذین همو کانو لا سکنا دوستان و گواندیان دی سشو چاگی و سیدل سقاهم الماتو کاسن غیر صافیت سیرهم تا تعد باقی سراروحنا مرگو تا پیالا اس کولا او دزمک دلان دیگانو شو کلو نفس زائقت الموت هر یو نفس اپ مرگ بسکی سم ایلینا ترجعون بیا منگ تو اپس کڑیشی خواری می کڑیوا ما آیتون بزد اغشان لن لنو گتاسو ویخ شوی اللہ هم ویخ کنو ویاروی زم ما پا دی کور دور خواری کڑیوا دیر پا خواری می جوڑ کڑی دیگانا یو یو گلتا می راولی او یو یو دا دا زما د پلار نی که کور چه پریده من نوڑه می روانی گی رات اوی چه زا نرزم خو چه دا کور پریدم نوڑه می سکی گی روانی گی دا زما د پلار نی که نخدنو وی سڑیا والذین آمنوا عامل صالحات آکسان چیمان راولده اومل کرده نیک لنوبویان نو من الجنت غرفا خامخا جوڑ بکم دیل را دا جنت نبالا خانه سڑیا تا ایل کورا که جوڑ کرده دغه د یو موتی محل بدل کم د ټول دی دنیا عمره ته دی دنیا په لس چند بغله بدل درکما لانو بویا نا من الجنت غرفا دل تور په سبو په سمنشي ماشين د سپلایزر لګای تاجری من تا تل نهار وایږي با لاندې دونو داغینه والے دا پای اوس بلا نهار خالدین فی می شوی په دی کې نیما درلا ملین سخی ستاره اجر دا عمل کون کو عمل سو چه دا اللہ دی دین دا پارا کور پریگ دی دا اللہ دی دین دا پارا سپری دی نیمات رو لاملین کم دی بختور اللذین صبرو آکسان چیز غمی و کبرداش والا رب بیمی توکلون پا اللہ رب بانی دان سپاری زو خوب بول که دی تلاشم خود دل تمی پروگرام سیٹ تی کنا بلا شبا کنا بل کلی تا بزل آشما خو پروگرام می دل تا سیٹ تی وڑو که دکان گیم ام دی اور سرمی وڑو که غنطا که پتی ام دی نظام له غندل ته د رزق مزق بندوبس برابر شه دي او د وړو کې غونته نو کریم او سلام ده ناغه سلام کوما او یو زر نیم روپے پاغي کیم کیږي ان اوس کچر ته کې کله پری خودل شي کنه نو بیا باغي بل کلی کې ډیره ګران شي دا بندوبستونه بیا غي کې دکان جوړول او غي کې پټه کول او سوق پرالیا پټه راکی یا بن راکی دلته خو دومره د چخپل خو خرم کنه نو الته به لوګي مړ شم نو د لوګي بس شم مړ شم یو قائم من دابت اللہ تحمل رزقا او دیر دا زندہ سرونا نوچه تی زان سر خوراک چاوی زان سر خوراک سیزنو کرسولی دی لا تحمل رزقا نوچه تی زان سر خوراک بوج دا خوراک پزان نده بوج اللہ پزان خیده اللہ یرزق و ایاکم اللہ رزق ورکی دیر اللہ تاسولهم نتب مرغین الان دی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا توکلتم علاللہ حق توکلان کپا اللہ حق توکلین کالا بانی سی بارو سو ساتی نو لرزقتم کما یرزق الطیر لرزقکم خامغا تاسل برزق در کی لکا سنگ چی چالا ورکی مارغانو لا اللہ واللہ تغدو خماسا و تروحو بتوانا سار چی کم دن اوگی زی او ما خمس رازی مار رازی داغی کمی کاروبار دے و کم امامتی دا چیڑا بے پاتی شی او داغی سی دی اللہ بدل در کی اللہ یرزق و ایاکم اللہ دل در کے ویوڑا گران شو سوی گران شو ویوڑا گران شو ویوڑا پدریزر روپے تروڑا شوا ویدر سڑیا ویزی مواری پل آغستن وی منگ تینا گرانی زیان تے گرانی وی اللہ بے کئی منگ لے خون منگ تے سکران دا اللہ بے را کئی ویس قرنی رحمہ اللہ ویسا شیخ سبوی دا قول پا زڑا مدرسا کی دا شیخ قرآن رحمہ اللہ دا سر دا پاسا داسی لیکل چه قرآن رحمه الله ده سر ده پاسا داغه دا قول لیکل شهو چه ان الامر بالمعروف و نهیان المنکر لم یباعد اجلا لا یقرب اجلا ولم یباعد رزقا ان الامر بالمعروف و نهیان المنکر امر بالمعروف او نهیان المنکر چه ده لا یقرب اجلا ولا یباعد رزقا نیټه نس دیکي نه او رزق لري کوي نه سړی ته بیان کا ستا رزق بچته زی نه الله به در کوي الله يرزق واياكم الله رزق در کوي تاسو له د سارولم ارزنده سرلا او تاسو له الله يريدونکو په ذات یارا دل ته ملا سوک سنا سه خبره ته وګ کیګ دی په دایاتونو تاسو دی ماشا الله یارا دل ته ملا سنا سوک خبره ته وګ کیګ دی بل ځای ته چلار شم نیمه سوک ای جنې نیمه سوک پی جنې ملګری می نشته ای سوک نشته شړې آبادول دی سری شړې آبادول او دل ته خلاص سنا سه ملګریشته په سړیا نور اوس وګ ما وند ملګری ودل پیدا کم او لکه باران پشاڑو وریگا ولین سال تا هم سرمی وی ولین سال تا هم من خلق السماوات دلیل و سرام ده سرد ده فیده شبینا که تا پوست که دینا چه چا پیدا کرده اسمان از مکا او پایده که لگولی خزمت که لگولی دین و رسپ گمائی لیقولون اللہ خام خواهی دی اللہ فاندائیو فکو نچر توارو لی شده ورا اللہ منی او بیا چه کم دینو بلخوات نزی یارا که دا خلق پا باطل وی بیا ولا اللہ دا دور پیسی ولی ورکولی کله خلک په باطل وي دا دې سره دا دور جیپان دي سدي وي الله يبسط الرزق لمن يشاء الله پر اخر رزق اچاله چرادو کې باندې انا او څنګه یې غلا ان دا د حقانيت سلامن دا یقینا الله پويږي پار يو سل باندې الله پار سپو دي پر انسان ته کته پوسنو کې باران شو پښړو وريګا کته پوسګې دینا من نزل من السماء ایمان چې سو کوړی د باران باران فاحيا بالارض فایا بالارض نتازه کی بده سرز مکام بعد موتیا پس دو چواری نای لا یقولن اللہ خام خواهی دا اللہ و توعی شکر دا خدای چه دمر خمانی که داویل چه بابای واری بیا بسولا قول الحمدللہ و توعی شکر دا الحمدللہ که سنین تا پوسکی چه دا سو کوری بیدا پلان که بابا واری دا چه دا غد قبر کان راڑی و کوی ترتاو کنو قصشی چه خواه زما دا قبر کان امرون که زو استاسو لواندو ما نا قصشی او دا ودا غوري قول الحمدلله اس خوينه چې ابو جالو چې زو مشرمولم قول الحمدلله وتوا صفاتون دي الله لکه څنګه چې باران ورول الله نه مني او دا زمک او اسمان جوړول چا نه مني دا الله نه مري ظالمانو دا عبادت هم چالو کوي الله له کوي دا زکو ته الحمدلله وي دوه تو جګان مې وکړو خو رامي وسګاري بل اکثرهم لا يعقلون بلکې زیاد دي نه لا يعقلون عقل لري عقل نه کار نه چې عقل لري خو ته سوي لیوانے سم اللہ ماتی نا بھر اکثرم لا یاقلون بلکہ زیادہ دینا دا اقل نکار نالی کارتینا نالی ومال حاضر حیات الدنیا مڑا منگوی دا دنیا را سرزی دا بخفل کلی کی تیری کنو اغاو موی چی ذاتینا اغاو موی چی ذاتینا بل کلی تلی را شدا چی سرزی خفل کلی کی ماما و کاکای تا پوس کئی کل چی کم دنو ماسی کرتلی و کل ماما کرتلی کل پپو کرتلی پردی کلی کی بسو کی خویو اللہ و یوائی تسپا یہ سم نشتے بس یک کی وازی بناستے ما جواب دنیا پا مزو پسی تدکہ کی گی وما آزل حیات الدنیا اللہ لہو و لائب ندد آج وند معمولی اللہ لہو و لائب مگر مشغلہ و لبی لہو و لائب لہو و دما شمانو او لائب دلویو لما شمانو دا غیس مقصد نی لبی لبی روانی او لائب علکانوی منگا ورزش کو آلو بی کی لہو و لائب اگر پرسی زمان آمر دا شاہی برابر است بر آتف لراہے کہ اندر راہ بسازت قصر شاہی نشینت اندر مغرور جاہے وہی کہ زمانہ تپوس کائے نو باچاو معشوم پا دی دنیا کے برابر دی پا دی دنیا کے باچاو معشوم سے دی برابر دی اولی کہ اندر راہ بسازت قصر شاہی معشوم پلا رکے چا کمینو یو دو بادشاہ محل سکی جوڑ کی نشینت اندر مغرور جاہے خوخکولے پا کناستی لکھ سات پس وی لبی لبی روانی نو باچاہم پا لارا کسا جوڑ کردے محل جوڑ کردے بس لکھ سات پس پوی لیشی لبی لبی روانی یا کہ استوا ایرانی پاک باغی دری مبرس چرا شادا چوزاغی یو پاکی مرغی آوازو کوی دیر ایران کی ولی خوش آلے تو برمن خندی و من بر تو نالم منم دیوانا یا تو بد دماغی زب تا جانم اتما پوری خاندی منم دیوانا یا تو بد دماغه یا خوز لیوانیم یا ستا دماغ خراب دی خوز خونیم لیوانیم خوز ستا دماغ سری خراب دی و این دار الاخرتا لحی الحیوان او یقینا کور رستنه خامخا یقینا نغد جوان جوان خوا غده لحی الحیوان لو کانو یالمون ارمان چلی پوی ده داو گورا فائدہ رکھو فی الفلک من لے دل پکارو زمانے لے فضائبان شرک شروع کو فائدہ رکھو فی الفلک ہر کلا چ سوارش بگشتائی کی نبلی اللہ لرا یوازی کون کی اللہ لرا بلنا مخلصین لہ الدین یوازی کون کی اللہ لرا تابداری مفردین لہ الدعا یوازی کون کی اغل لرا بلنا بلسو کسرنی فلما نجام الالبار نجار کلا چ خلاص کی اللہ دیل رو چتا نجات اللہ اور کیوں چتا ازام مشرکون ناگانا ناسا پدی صدار جوڑی اللہ سرا دے اکفرو بما تینام دا چ انجام داشی چنکارو کی دی پاگی چ اللہ امال اور کڑ دی بما تینام پاچ ورکڑ می دی لرا فائدہ دی واخلی دا ولی تمتو واد اخلی فائدہ دی دنیا دی جواننا پس خلق ناستی او ناسا پایی که چه کم دنو دا گرد داسه آخوا دی خوشونو طول خلق ساواز کی یالا خیر یالا خیر او چه بیا چه کم دنو دیر پا استادای بانه گرد آخوا دی خوشی و بچ شی یه روی استاجی خو کمال لیو کنو پوه پیشوهی کنو یه روی استاجی سدیو که کمال لیو که دک کشرک ته لو للمالله لغرقنا قرطبی زکر کهی خلق کوی که دا مانگه نوی نو منگ بغرق کوی منگ بسوی غرق نام ویسو چلو کو یا ابن کثیر ذکر کئی لولا الکلبت لسرقنا که زمانگ سپای نوی نمانگ بسی شویو غلاشیو دی نسبت بل چاہتا شورو کو نسبت اللہ تو کی که عقیده نی نشرق خو نده خوبیان دا عدب نخو خلاف تکنه پکار خدا وچه نسبت چا تکڑه اللہ تکڑه ولی اتمتو فصوف عالمون زرده چپو بشیده اولم یارو انا جالنا حرمان کبل ده تلارم نزمن اوس نه اوس وې زمون غ کور چې دې فکر کوي اوس زمون کور چې نه په محله کې دې نو کزه کلی کې نیمه ما بل ده ته بیان لته ما کنه نو سپروامي ني زکه کور می محله کې سده منس کې دې محله منس کې دې انو سپروامي ني تخپل توحید او سنت خدمت ته نه کول شم نو کچرته بل کې تلار شم او شړه کې می کور یو پردې وطنی بیا خو ته نه ګرځې دې شم او ایستنه نشم کولې وې سړیا کور بدل دا سے امن والا کم لکا حرم لکا سشے حرم تاسو دی اولا میراو انا جالنا حرم ان آمین ان آئینو گوری دی چیقینن گرزول میں دی حرم زائد آمن والا ویتخطف الناس من حولیم او شکولشی خلق چاپیر دینا چاپیر پا خلق اور بلے پاسا دی توحید دو سنت خدمتو کا پا خلق اور بلے چار چاپیر او تر توحید دو سنت خدمت لنا پاسی ویتخطف الناس من حولیم اف بل باطل یؤمنون ای باطل دی ایمان راڑی او پنے مد دا اللہ ونی دی انکار کئی زورنا چھ انکار کئی ہمانا ظلمو سکتل وی ظالم دا اچانا چھ جوڑی پا اللہ دروغ او کذب الحق یعنی نسبت دروغ کی حق تا چھ کل راگ دیتا والے سفی جہنم مسول للکافرین وای نشتے پا جہنم کے زید ٹکاوی دو دا ظالمانو اولینا اولینا بلا شے خر دیر شے دا ٹول بوشتی مشتی ٹول پا کرا زی علی سفی جہنم مسول للکافرین آئی نشتولی جانم کے زائد کافرانو بلا واللذینا جاہدو فینا من جاہدا فینما یجاہدو لنفسے واللذینا جاہدو فینا لنہدی انہم سبولنا بائی سخت برداش کا کل پریک دا عرص قربان کا عرص با قربان کما خو قرآن دو قربانی دو ندے عرص با پریک دم خو قرآن دو پریخو دو ندے خو قرآن پلا اس کیونی سا والذین جاهدوا فینا آکسان چې کوشش کوي زمونږ په دین کې کوشش کوي کوي ټول کوشش پس دا کړه کې کوشش په ویلو کې کوشش په عمل کې کوشش والذین جاهدوا فینا آکسان چې کلاو کوي فینا فی اقامت دیننا په درولو د دین زمونږه کې زمونږه د دین په درولو کې کوشش کوي درې نامونه یا لنا هدی انهم سبلنا خامخا وبخیمه دی تخپل لارې د سلارې لارے دے جنت دے جنت لارے بو توخیم دویم لنا دیا نوم سبولانا او با خیم دیتا لارے دے ثواب بلا چھ دے با کوشش لک کئی خو کوشش بکی نو برکت پا پکی سکوم اچھو مددی وجن حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی من عاملا بما علما ورسہ اللہ علم ما لم یعلم چاچ پا خپل علم بانے عملو کو نو اللہ بولا آغا علم ور کی چکم باندے پوئی گی نا یعنی نا پوئے چکم پہ پوئے نا دے نا بہت اللہ آسان کی نو دشتو کی کوشش کوا را روان بده تا اللہ سکی آسان کی لنا دینہم سو بولنا قرآن کی کوشش کوا اللہ بده تا قرآن سکی آسان کی لنا دینہم سو بولنا قرآن بده تا اللہ آسان کی دینا معلوم شوا یو ولایت دے کسبی او بل ولایت دے وحبی یو ولایت تے وحبی ولایت چا اللہ مفت کے سڑے خپل دوس کی او بل ولایت تے سڑے پا کسب و پا عمل باندے اگٹی او دا اللہ دوس شی نو ولایت کسبی اولاد دے ولایت وحبی نا مثال وی دا سے دے لکا دا معشوقی دیدن پا بازار کی او بل دا معشوقی دیدن زان لا نو چا زان لا دا معشوقی دیدن یا غخر دے که پا بازار کی بازار کی و سر نور خلقم دے اگا مزیدار ندے چا زان لے نو غخر دے نہ دا دے ولایت کسبی چتا تب اللہ رب العزت تعلق نصیب شی خاص چت کدن کوشش کائے کوشش کائے دی وجنا دا حاصلی گی پا جذب و قوت پانے پا عمل بانے پا کوشش بانے پا ریاضت پانے چ سڑے کوشش کی پا سنت کے پا توحید کے پا قرآن کے کوشش کی نہ اللہ رب العزت دا تعلق و تسکی آسان شی پیری چنگی بوئی وی پیری چنگی کے بوت خاص خدا حبذا اعجاز پنہا حبذا پیر چنگی کے بوت خاص خدا پیر چنگی بزان توی چکے بوت خاص خدا سو تدا اللہ دوست شی حبذا اعجاز پنہا حبذا ویچ سور کوشش او جذب کول شی پٹ شوروشا شوروشا سخر دا کوشش چکائی انا دیا نوم سبرانا خام خواب بخوی منگا دیتا خپل لاری یو انام چلنا دیا نوم سبولانا اللہ با تلاری خوش پلے دن با تا کلاو کی اسانتیا با تراولی طریقہ دا سنتو پا دنیا کی دا سزا لکا طریقہ دا جنت چھ پا سنتو باندے روانے نو اللہ با تا جنت لارسکی فران ان فی الدنیا لا جنہ مل لم یدخلها لم یدخل جنت الاخرہ پا دنیا کی او جنت تے چسڑے ور تا دن ننشو دا آخرت جنت تا بدن ننشی دویم نام و ان اللہ اللہ معا یقیناً اللہ دے سرد نیکانو معیت دا اللہ بدت نصیب شی دویم انعام چھ دا اللہ معیت خاص بدت سشی نصیب شی چھ یو باچہ ہوئی چھ زب پلانکی سرائی ما یا ڈی سی ہوئی چھ زب سیما پلانکی سرائیم دے پا جامو کی نزائی گی او اللہ وی زد سرائیم تو خوشحال نشوی و این اللہ علماء دا اللہ معیت یو زیوال بدت نصیب شی درائیم المحسنین لقب دا احسان دا تدرکو لقب دا چا احسان ان الله يحب المحسنين نو لقب دے احسان دے تملاو شو دا پسو شو دا پا جاہدو باندے دا پسو جاہدو کوششو کا محنتو کا دا نفس دے طرفنا دے رشتدارو دے طرفنا دے مولانو دے طرفنا امتحان رازی وقت بے دیر روگ دی دیر سخت پومی لکن ابراہیم علیہ السلام کور کلے و پر خود الغواری خو کوششو کا نو اللہ بدا تا دین لاری سکی پرانی زی وقت دوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون سورة روم مکی صورت دے نزول کے سلورت آیم نمبر دے پس دے صورت انشقاق او مخ کے دے صورت عنکبوت نا ربط او مناسبت سورت عنکبوت سرا گنو وجو باندھ دے اول آواز سورت عنکبوت کی وی جہاد او کوشش وکول غواڑی سورت روم کی وئی فتح او کامیابی بستائی جہاد او کوشش دیو کو فتح او کامیابی بستائی دو مواجہ سورت عنکبوت کی جاہدو فینا دلتا دا فینا تفصیل کئی چه جہاد کئی زمان پا دین کنو آدین وئی واللسم اطلسم او سلو اختم آیات کی بلا وجہ سورت عنکبوت کی درد دا شرک دا پارا مثال ذکر کا سلو اختم آیات کی دلتا ہم یو مثال ذکر کی آیات نمبر 38 کی اتیشتم نمبر آیات کی مثال ذکر کی بلا وجہ سورۃ روم آخر کی وی لنہدینہم سبلنا لارے بوت پرانیزم نو لاری دسوی ا کامیابی په دنیا او په آخرت کې صورت روم کې وای کامیابی په دنیا او په آخرت کې بلا وجه آخر د عنکبوت کې وی ان الله لمع المحسنین اللہ ملگرہ دے نیکانو دے دل توصل ویختم کی داغی ملگرتیا تفصیل اے ملگرتیا وضاحت شکان حقا علینا نصر المؤمنین دا یو زیوال دے امداد دے مرکزی مسئلہ دا سورت دعوی خوشحالی مومنانو تا دا کامیابی سخت ام برداشت کری نو کامیابی با اللہ در کی اولو شپاڑسو آیاتونو کی دا بیانی کامیابی ستاسو دا دا مخالفینو ندا شپاڑسو آیاتونو کی دا بیانی ندول سیات نتر اخیر تر صورتا اغا مسئلہ ذکر کئی چی دکمی مسئلہ دا وجہ اللہ کامیابی در کئی او اغا مسئلہ ذکر کئی چی پس دا کامیابی نبا دا آغی خدمت کول غواڑی چی اغا مسئلہ دا توحید دا اللہ دا یووالی مسئلہ پاغی باندی دلائل عقلی ذکر کئی اول تر وشتم آیات پورے بیا مثال پاتیشتم کے یو کم درشم کے زورنا نمنن کو دمسلے تا د دیرشم نا اصول کامیابی ذکر کئی چی کامیابی با پسرا زی او دا عذاب نا با پسر بچ کی گی تا تر یو کم سلو اختمہ ذکر کئی بیا سلو اختم کی عقلی دلیل او یو سلو اختم کی چه دا مسئلہ پاتیشی نو فساد رازی توحید مسئلہ پاتیشی نو فساد رازی بیا نمونی د کامیابی او د ناکامی لنډی د شپږ څلوېښتم نه بیا دلایل عقلیه په مسله دوه پنځوستم درې پنځوستم کې تسلی څلور پنځوستم کې بیا دلیل عقلی بیا یار د آخرت اتو پنزوس کی دو قرآن مقام آخر کی تثبت او کلکوالے خلق بس کوشش کی و خیال کوا چه سست نشی کاچا نشی امتیازات دو صورت یو تاریخی واقعہ دو روم پر دو آیاتونو کی دو پنزو وقتونو پنزو منزونو وقتونا واللسم اواتلسم کی ناشنا طریقے سر دلائل ومن آیاته ومن آیاته دیرشم آیات فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ سبب د فساد یو سلو اختم کی په خوابا زن خلکو سورت روم او سورت عنکبوت دروجه په دریشتم اسپالستل دریشتم سوراتونه به وتاویل یو استاد مونږ ته دریشتم سوراتونه وایا استاد با لګیاو او خلق به تناستو بیا و استاز لا اکرام و مشو جیب میب بیو لڑک کو او شیرینه میرینه با اموی شلشوی دا بیپنیت دا ثواب کول گمراهی و او بدعات تے ناروا دی عرش پا تلاوتو کا یو شپا او بیا داغی دا پارا خاص صورتون خاص کول دا دا پیغمبر نا دلیل غواڑی چه دا قرآن و دا سنت دلیل نشته دا دا زان نا شریعت مقررول لی دا زان نا شریعت مقررول زان لده پیغمبرای دعوه دا ناروا دیده امداد الاحکام اولنه جل 288 سلو اختمه کی پده بانی رد کرده او خوی خلق والا سر روایت جوڑ کرده او روایت وی غالب ده چه موضوعی ده روایت ده حدیثونو پا کتاب کی نیشته انیس الواعیزین که ده او ده خرافات و مجموعه ده ورویه وی اغوم ورویه ایسه تا که ما مولاته سندی وی وی سندی پا بحقی که ده مې بهقی راړه کنه بهقی به شا پسند کړي کړه مې جنگل راځي او خورکور پرې غوسه شو بوډا سره غوسه شو سند مراد نشته امداد الاحکام کې اول نه جل 288 سلو ختمه صفه کې دارنګ بهشتي دې اور کې یو ځای کې وای چې دا ناروا دي رسم له وای ناروا دی ده شعره انا ده نبی علیه صلاة و سلام نه ثبوت نشته. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم کمزور اکرش رومیان فیادن الارض پانیز دیز مکه کی عربو تا هم من بعد غلبیم سیغلبون او دی با من بعد غلبهم پس ده کمزورتی ها دینا زرده چه زور آور بشی و یسو کلونو کی لله الامر من قبل و من بعد اللہ لاختیار مخیوم و رستوم ار وقت اللہ لده پدقر از باق خوشحالشی مومنان مومنان بوم پدقر از خوشحالشی ده یو تاریخی واقعی تا اشاره ده عرب او هند فارس یا تقاربان دیو بل سر نزدی نزدیو عقیده کم نزدی نزدیو بت پرست پارسیانمو او عربیانمو صدا سموا چه فارس لوی حکومتو آغا عرب دا آغی دا اندر دلان دیو عربی بی والا بادشاہ کرو خواسی پنوم نورا چلی دا با دا آغی لگا چلی گیری امریکیو پنومی والا پاکستانی بادشاہ کری یا والا افغانی بادشاہ کری خود دا بو شکل اول یا دا بو شکل ثانی ناستیو دا پاکستان کی شکل اول و افغانستان کی شکل ثانی ناستے کرزائے دا ناستی نخواہ و خدا غیی دا رنگی پا عربو کیو بادشاہ دا غیی دا خواہ ناستو دو طاقتون و غٹ پا غواق کیو فارسیان او بل رومیان انگریزیان دا لوی طاقتونو لکنن وقت که روس و امریکا روس والشو او دا امریکی نمبر ده انشاءاللہ نو دا لوی طاقتونو روم او فارس یو بل سر بی پریوتا جگڑ بی کولی نبی علیہ السلام لا په مکه کې وو چې دوی دواړه او مارکه او شو جنگ وشو رومیان کمزوري شو فارسیانو جنگو ګټو ملک رومیانو نو واغستو اهم چوکای سانګاره ته قبضه کړی زاینه ته قبضه کړل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخوری سڑیو ناس پو کسانو سرا عبیب ابن خلف سرا ناس تو خبری کی دلی عبیب ابن خلف و توی دا رومیان ستاسو غنتی دی ذکر دی کتاب دعوی کئی رومیان کتابیانو فارسیان زمنگ پشاندی دی زمنگ ملگر او گاتلا تاسو ملګرو بایلا د دینه معلومیږي چې موږ به ګټو او تاسو به بایلی موږ به ګټو او تاسو به بایلی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ وینا موږ به ګټو او تاسو به بایلی یادا صورت راغله یا نه خو شرط کې خدری کالا چدری کالا کی با منگ گلتو ابو بکر آتووی او بای ابن خلفوی منگ با گلتو منگ باوی گلتو شرط کی خود پلسو لسو خانو ابو بکر وی کتاسو گلتا لسو خان بذر کوم کمنگ او گلتا لسو خان برا کئی آغا وقت کی شرط ناجائز نو ابو بکر راغ نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی دا ایتون راغلو فی بضع سنین پیغمبر په جبد ټولو نه خو پویږي عارف باللغت پیغمبری نبی علیہ السلام د دې بضع په معنا پویدو چې بضع د درو نه والے تر نه پوری ابو بکر ول الاول سر ویلو ادری کالا نبی علیہ السلام وی یقینی پتہ نہ لگی چدری وی نہ ہے کا او خوان زیاد کا خیر دے او کولونا نہ ہے کا بیا ما زگری کی دا سبلا رس چتا کی گب کی ناس تی عبی ابن خالف پی مون بے گٹو او بکر تینہے نشی گٹلے پیچاریم نشی گٹلے اگر تیزا سڑے تادرے کاریت کڑی تیزا مانا پلا سکیم نشی گٹلے خدای پاک خبره برابر ای کنه پیتی زمانگ نا پا دو رکیم نشی گتل کار سو رک کرو نا او بکر تی زوی نه های که پریدا اوام لگ لگ پوش جوڑ دا او بکر پا دیخ پلا خبر استو ما نده چرتا و تاوی نه های که مالا پریدا لسن نه ها پی پا نه با خبرو کو خیر دی اوخان لسن سل اوخان لسن سل کلون نه شو اوخان لسن سل شو عبیب ابن خلف پیدا سڑے جوڑستو مانے دکھا در درون ست تلار نو تلار و تو امال زیموار راکا اصنا تمڑی یا زمڑیم بیا مولا دا اخوان سوک راکی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خپلزی عبد الرحمن آغا کفیل وارک زیموار آغا تو توم راکا کنا اول خپلزی وارک پیدا با زیمواری که زمڑیم دے بدر کئی کارون دو خدای و حجرت نرستو دو بدر مارکو شوا پا دک کرز باندی او دو دین یورز نیم مخ کی دو روم او دو فارس جگڑو شوا او واقعو انبیا نو ال تا فارسیانو بایلا رومیانو گتلا او دل تا پا بدر کی مسلمانانو گتلا کافرانو بایلا خوب ابن خلب خوب کی مردار شو عبیب ابن خلف مردار شو بکی تو بدر کی ورطاوی او بکر سوال جوابو لے گزوی طور پسی او خان منگا او گٹلا اول تا کچھ کم دنو ستاسو ملگروم بایلا زمونگ ملگروم گٹلے رومیان زمونگ شرط پورا دے سلو خان را کوا سلو خان تے اوچ کڑا سوا غستن نبی علیہ السلام اگر چه آغا وقت حقت جایزو ناجائز نو خو نبی علیہ الصلات والسلام خدا شذن نه قبلول نبی علیہ السلام ته بس پرې د خیراتی ور کټولو خان سل واړو خان ابو بکر خیراتی ور کړل هغه واقع ته اشاره ده مقصد یې څه دی ته په دین کلاکشا ستاسو ستا فتح سو ته چې په چا خپکیږي غیله بم فتح ور ستا فتح یوازې نه ته چې په چا خپکیږي نو هغه له بم فتح ور کوم ای لبم کامیابی ورکم نو رومیانو لاللہ کامیابی ورکڑا مسلمانانو لبم ورکڑا پا آغا وقت کی نو آغیت اشاره دا او دازده کوئی آیاتو نوام بیاد رومیانو واقع وام غلبات روم کمزور اکڑشو رومیان دا غلوم بی سر تا اشاره دا فیاد نالارد پا نزدیز مگا کیا عربو تا عربو سر نزدیو هم من بعد غلبیم سیغلبون او دی با پس د کمزورتیا نه زرده چه زوره ورشی کمزور دی وست خو بیا با زوره ورشی فی بیزای سنین پی اسو کلونو که بیزای ده درونو ترنوه تاوی داوی چه اللہ بستا امدادو کی اسباب تو مگورا جمله قرآن است در قطع سباب اجز در ویشان حلاکی بولهاب جمله قرآن است در قطع سباب طول قرآن وی اللہ بان اعتمادو که پاسباب اعتماد مکو ایجز درویشان حلاکی بولاب آجزی اللہ تو کابولاب غند دشمن با اللہ تباہ و برباد کی اللہ الامر من قبل و من بعد اللہ دے اختیار مخیور